ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم دریا کا پیسر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، ہم دریا کا پیسر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم دریا کا پیسر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در پر اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیرے محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا، ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔